İnsan dinamik kadere bağlı. Nedir bu? İnsan iradesiyle bir şey yapar, Allah da insanın yaptığı şeye bakar, ona bir karşılık yaratır. Eyvallah. Bu böyle. Bu böyle. Bir döngüdür bu. Bir çevrimdir bu. Muhteşem bir çevrim. Allah insan arasında tabir caizse giden ve gelen, çıkan ve inen bir çevrimdir. Çıkan duadır, inen icabettir. Onun için insanın yapışı önce gelir. Leyin şekertum lezidenek. Yani eğer şükrederseniz ben artırırım. Eğer iman ederseniz cennetime koyarım. Yani hep siz başlatırsınız, o sonucunu verir. Ama siz. Önce siz başlarsınız. Kur'an'da insan Allah fiillerinin karşılıklı anıldığı baştan sona yerlere bakın. Önce insan fiili, arkasından Allah'ın fiili gelir. Allah'ın eylemi gelir. Çok ilginç. Rabbimiz yasayı böyle koymuş. Bu böyledir. Fakat bize öğretilen nedir? Maalesef. Maalesef. Tam tersidir. Korkunçtur. Korkunçtur. Onun için Allah'a iftira ederiz. Kader deriz, iftira ederiz. Yazgı deriz, iftira ederiz. Tarih deriz, iftira ederiz. Baht deriz, iftira ederiz. Felek deriz, iftira ederiz. Ne de çok bulmuşuz iftira edecek kelimeyi. Şuna bakar mısınız? Onun için lütfen Rabbimize iftira etmeyelim. Biz yaparız, Allah bizden bekliyor. Ve bizim yaptığımıza bakar, Rabbimiz yeni bir durum yaratır. İşte hallak olmak budur. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ O hallaktır. Her an iş başındadır. Her an yaratmadadır. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ O her an görev başında olan bir Rab'dır. Onun için peki şimdi anlaşıldı mı? Rabbimiz neden yeniden yaratır? Siz yeniden bir şeyler yaptınız mı bakayım? Daha doğrusu siz durumunuzu değiştirdiniz mi? Bakayım. Sizin değiştirdiğiniz duruma uygun bir netice yaratayım diye yeniden yaratır. Onun için Rabbimiz sizin tercihlerinizi dikkate aldığı için yeniden yaratır. Rabbimiz sizin tercihlerinizi dikkate aldığı için hallaktır. Güneşe halik olmak yeter ama insana hallak olmak icap eder. Çünkü insan her an kendini değiştirebilecek bir varlık. O zaman Ra'd suresinin 11. ayetini de tam buraya yerleştirelim mi? Yerleştirelim. Evet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir topluluk, fertler, bireyler kendilerini değiştirmeden Allah o topluluğun halini değiştirmez. Dolayısıyla kendimizi değiştirmeye aday mıyız? Deliliğin bir tarifi de demiştim. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemekmiş. Aynı şeyi yapıyor, farklı sonuç bekliyorsanız ona deli diyorlar. Biz de hep beraber delirmiş gibiyiz. Aynı şeyi yapıyoruz, farklı sonuç bekliyoruz. Farkında mısınız? Aynı şeyi yapıyoruz ama. Farklı sonuç bekliyoruz. Farklı şey yapalım, farklı sonuç bekliyorsak. Farklı olsun.